جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى الله، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اختلاف جب رونما ہوا لوگوں نے کہا تو جنگ ختم ہو گئی چلو، اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ اب مال غنیمت جمع کریں۔ میری رائے کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو جو حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے کمانڈر تھے ان کا، نہیں بالکل مت ہلو یہاں سے، یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے تب بھی مت ہلنا یہاں سے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور کی بات تو تھی شکست کی شکل میں، یہ تو فتح ہو گئی ہے، گویا کہ ایک تاویل ان کے پاس تھی، ہم حضور کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور نے شکست کی اس کیفیت کے اندر فرمایا تھا، میں فتح کی صورت میں تو حکم نہیں تھا، وہ خلا تھا۔ انہوں نے تاویل کی کہ ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور کے حکم کی تاویل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد بھی، کہ غزوہ احزاب کے بعد جب حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں یا اتار دیے، آپ نے، ہم نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کو ان کی عہد کی خلاف ورزی کی سزا دیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ کو حکم دے دیا، کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کی بستی میں نہ پہنچ جائے۔ اب سب چلے لوگ، کچھ لوگوں کو اب شکل ایسی پیش آ گئی، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا، عصر قضا ہو رہی تھی، ابھی وہ پہنچے نہیں بنو قریظہ، اب اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ، اب ہمیں اسے پرواہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے، حضور کا حکم ہمیں مقدم رکھنا ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو۔ دوسروں نے کہا نہیں بھائی، اس میں علت کو دیکھو، جو حکم کیوں دیا تھا حضور نے، آپ جلدی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم پہنچ جائیں بنو قریظہ کے علاقے، اب جبکہ یہ مجبوری ہو گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، وہاں پہنچے، حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور یہ اختلاف ہمارے مابین ہوا تھا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ ایک ہے کہ جو لفظ کو پکڑ رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو لفظ کی تحویل کر رہا ہے، اور یہی اصل میں ہمارے ہاں فرق ہے۔ جو ہمارے ہاں اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور اس سے ایک فرقہ جو آج ہے اس کو نہ سمجھیے، شروع سے ہمارے ہاں اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث، یہ دو طبقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ حکم کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کو دیکھو، اس پر نظر رکھو۔ ایک وہ تھے کہ نہیں صاحب، علت اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمجھے ہو دوسری، یا ایک چیز کی دو علتیں ہوں، ایک تو آپ کے سمجھ میں آ گئی دوسری نہیں آئی، تو ہم تو علت کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو حکم دیکھیں گے لفظ کیا ہے۔ یہ مزاج ہے دو، اور ان کو بالکل اسی واقعے کے اوپر قیاس کر لیجئے کہ جیسے حضور نے کہا دونوں ٹھیک ہیں، جس نے میرے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ نہیں پڑھنی ہے عصر کی نماز جب تک کہ پہنچنا چاہے بنو قریظہ کے علاقے میں، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ جنہوں نے اس کی اصل علت کو سمجھا، نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ تو اسی طریقے سے غزوہ احد میں تاویل کا معاملہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحابہ تھے، یہ مومنین تھے، صادقین تھے، یہ منافق تو تھے نہیں، پر جنگ تو ہو چکی تھی، 1000 میں سے 300 منافق تو پہلے نکل کے جا چکا تھا، اب یہاں منافق تو نہیں تھے، یہ سب کے سب اہل ایمان تھے۔ جیسے بنو حارثہ کو اور بنو سلمہ کو بھی کہا گیا طائفتان منکم، تم میں سے تھے، اس لیے یہ سب کے سب جو ہے یہ اہل ایمان تھے۔ تو یہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، حضور کے حکم کی انہوں نے تعویل کی کہ حضور نے شکست کی شکل میں فرمایا تھا اور یہاں فتح ہو گئی ہے، وہ حکم کور نہیں کر رہا اس سچویشن۔ لیکن لوکل کمانڈر مصر ہے مت ہلو, تو لوکل کمانڈر کی تو خلاف ورزی ہو گئی نا, نظم تو ٹوٹ گیا. اس لیے کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہ ہے در حقیقت اس میں کہ جو غلطی ہوئی, غلطی تو ہے, نافرمانی ہوئی ہے, ڈسپلن کو توڑا گیا ہے. حتیٰ اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا, وتنازعتم فی الامر, اور تم ایک معاملے میں جھگڑے میں پڑ گئے, نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, نہیں چلو چل کے اب تو فتح ہو گئی ہے, یہ ایک جھگڑا ہو گیا, حالانکہ تمہیں اپنے لوکل کمانڈر کا حکم ماننا چاہیے تھا. اگر فتح ہو بھی گئی تھی تو تم یہاں کھڑے رہتے تو کوئی نقصان تو نہیں تھا. لہذا جو اصل میں نظم ٹوٹا ہے اور تم نے تنازع کیا, منازعت کی ہے, در حقیقت اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی.